Mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 lipca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier odesłał konwencję stambulską do Trybunału Konstytucyjnego. Wielka Brytania zaostrza zasady dotyczące kwarantanny. Od soboty będzie można składać wnioski o przyznanie polskiego bonu turystycznego. Trybunał Konstytucyjny na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego zbada zgodność konwencji stambulskiej z ustawą zasadniczą. Szef rządu wyjaśnił, że w przestrzeni publicznej pojawiły się wątpliwości co do treści dokumentu, które mogą zawierać warstwę ideologiczną. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego wątpliwości są poważne, dlatego chce, aby rozstrzygnął je Trybunał Konstytucyjny. Jako rząd podzielamy częściowo te obawy i mamy prawo sądzić, że dokument może być niezgodny z konstytucją w zakresie m.in. bezstronności państwa w sprawach światopoglądowych oraz prawa rodziców do wychowywania dzieci w zgodzie z własnym sumieniem. Przy tym zaznaczył, że rząd poważnie traktuje sprawę zapobiegania przemocy domowej wobec kobiet. Tutaj najlepiej jest posługiwać się konkretnymi przykładami. Nasz rząd wdrożył ustawę antyprzemocową i znacząco rozszerzył sieć placówek pomocy ofiarom przemocy. Konwencję stambulską podpisały wszystkie unijne kraje, ale nie wszystkie ją ratyfikowały. W tej grupie znajdują się na przykład Czechy czy Litwa. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Plany wypowiedzenia konwencji stambulskiej krytykują politycy opozycji, a także Rzecznik Praw Obywatelskich. Adam Bodnar w opublikowanym wczoraj oświadczeniu podkreślił m.in., że to dzięki konwencji parlament przyjął ustawę o natychmiastowym policyjnym nakazie opuszczenia mieszkania przez sprawcę, co daje szansę osobom pokrzywdzonym na odbudowanie życia wolnego od przemocy. Dziś potwierdzono w naszym kraju 615 nowych zakażeń koronawirusem. To rekordowo wysoka liczba nowych zachorowań. Znów najwięcej przypadków jest w województwie śląskim. W województwie śląskim zachorowało aż 160 osób, ponad połowa z nich to górnicy. Wciąż trwają także testy wśród pracowników branży wydobywczej. Jutro po 300 osób ma zostać przetestowanych z PGS Silesia i kopalni Chwałowice. Nie ma natomiast jeszcze wyników z wczorajszych wymazów z kopalni Bielszowice. W szpitalach z podejrzeniem zakażenia lub dodatnim wynikiem testu jest 213 osób. Około 6,5 tysiąca osób jest na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 165 osób wyzdrowiało. Joanna Opas, Polskie Radio Katowice. Zjednoczone Królestwo zaostrza zasady dotyczące kwarantanny ludzi z objawami koronawirusa. Dotychczas Brytyjczycy czy też Polacy mieszkający na wyspach musieli zostać w domu przez 7 dni. Od dziś jest to 10 dni. Rząd Londynu jest zaniepokojony wzrostem liczby zakażeń w niektórych rejonach Europy. Kaszel, wysoka temperatura lub utrata węchu i smaku. To wszystko oznacza teraz 10 dni izolacji, a nie tydzień jak dotychczas. Powodem? Po pierwsze, badania wskazują, że istnieje pewna możliwość, iż nawet gdy nasze objawy ustaną, nadal możemy zarażać innych. Po drugie, aspekty psychologiczne. To ma być jasna wiadomość dla Brytyjczyków, czy też na przykład polskich emigrantów. Wirus nadal jest groźny. Widzimy, że przez Europę przetacza się druga fala. Pokazują to dane na przykład z Hiszpanii. Podejmujemy więc niezbędne działania. Mówi BBC Matt Hancock, minister zdrowia. Główny doradca naukowy rządu Patrick Vallance jest zdania, że to, co dzieje się teraz w Hiszpanii, w Królestwie, może wydarzyć się za 2-3 tygodnie. Może, ale nie musi. To nie jest przesądzone. Stąd dzisiejsze zaostrzenie zasad, stąd też ciągłe apele. Przestrzegajcie reguł. Noście maseczki. Unikajcie zbiorowisk. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Od soboty będzie można składać wnioski o przyznanie polskiego bonu turystycznego. Świadczenie o wartości 500 zł będzie przysługiwało na każde dziecko do 18 roku życia. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk podkreśla, że bon będzie można wykorzystać w najważniejszych branżach. Po pierwsze, polski bon turystyczny będzie można spożytkować w obiektach noclegowych. Obiekty noclegowe to jest kręgosłup turystyki. Nie ma turystyki bez obiektów noclegowych. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to ten bon będzie można spożytkować na zakupienie imprezy turystycznej u tour operatora. Na zakupienie wycieczki, obozu, kolonii. Wniosek o przyznanie polskiego bonu turystycznego należy składać na platformie usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski.

a w 330 przeniósł do Bizancjum stolicy swojego państwa. Całe miasto zostało założone wcześniej, według legend, przez kolonistę z Megary, Byzasa. Legendarne dzieje opisał Tacyt. Ale tak czy inaczej, każdy, kto przemieszcza się z Azji do Europy lub w drugą stronę, zazwyczaj pojawia się w tym mieście, którego największym symbolem była Hagia Sofia, ogromna świątynia, niegdyś chrześcijańska, potem muzułmańska, wreszcie zamieniona na muzeum. I oto całkiem niedawno prezydent Turcji, pan Erdogan, zadecydował, że doprowadził do wygranej w sądzie, która pokazuje, że można w tym świątyni modlić się, i w pierwszy piątek, dokładnie dzień temu, pojawili się muzułmanie, którzy razem ze swoimi tyranikami odbyli modły. To miejsce, które zawsze Europę fascynowało. W dzisiejszym programie zaprosiłem na trójkę specjalistów, z którymi porozmawiam o tym zaczarowanym miejscu. Witam pana Marka Jurka, byłego eurodeputowanego. Jest pan Marek, halo? Dobry wieczór, witam serdecznie. Dzień dobry. Krzysztof Gołębiewski, katolicka agencja informacyjna, człowiek, który bardzo wiele wie o dialogu pomiędzy rozmaitymi religiami, które żyją w Europie. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie. I wreszcie pan Karol Wasilewski z Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, którego zapytamy, jak Erdogan przemienia Turcję z kraju, który stworzył prezydent i ktoś porównywany z Piłsudskim, Atatürk, ojciec Turków, i jak zmienia powoli ten kraj, w którym tradycje, czy to islamskie, czy to tradycje imperialne, osmańskie, zaczynają być traktowane bardzo serio. Ale zanim zaczniemy tę dyskusję, posłuchajmy muzyki, która prowadzi nas w to zaczarowane miejsce. Drodzy panowie, jakie było wasze pierwsze zetknięcie się z Konstantynopolem czy Stambułem, jak wolą Turcy? Marek Jurek. No, pierwsze fizyczne to w 2006 roku, w czasie oficjalnej wizyty Sejmu w Turcji. Hagia Sofia była w naszym programie. Oczywiście myślę, że każdy pielgrzym, każdy turysta powinien tam jechać i każda delegacja międzynarodowa, przynajmniej wtedy, kiedy Hagia Sofia była takim zneutralizowanym przez tą laicką Turcję kemalistowską, po prostu pomnikiem historii, w której większość w Konstantynopolu była grecko-chrześcijańska, na ostatnie wieki muzułmańskie. No dzisiaj to się zmienia. Ale tak w ogóle myślę, że Istanbul, Konstantynopol to niezwykle piękne miasto. To masz tam wrażenie, że widzi się, jak czas płynie przez Bosfor, bo z kolei dla Turków symbolem tego miasta jest most na Bosforze, most, który łączy Azję i Europę. Chociaż dzisiaj można mieć wrażenie, że Turcja przechodzi na drugą stronę tego mostu, jakby zrywając z tą koncepcją kraju, w którym w jakiś sposób chrześcijaństwo istniało mimo panowania muzułmańskiego. Dla Polaków Konstantynopol, przynajmniej w XIX wieku, był zawsze miejscem azylu. To tam uciekało się przed Rosjanami i można mieć było pewność, że Rosjanie raczej nie otrzymają. No, miejsce śmierci Rama Mickiewicza. Krzysztof Gołębiowski, czy pan czuł w Konstantynopolu jakieś polskie akcenty? No ja przede wszystkim w stosunku do tego, co powiedział pan poseł Jurek, ja byłem 30 lat wcześniej, w 1976 roku, w ramach takiej dużej wycieczki do portów Morza Śródziemnego, Orbisowskiej, i Konstantynopol to już był właściwie ostatni punkt naszego programu. I oczywiście było zwiedzanie tam Topkapy, paru jeszcze innych miejsc, no ale oczywiście musiała być i świątynia Muzeum Mądrości Bożej. I co mnie wtedy uderzyło, to, że mimo charakteru muzealnego trzeba było zdjąć buty. Czyli ta świadomość, że to jednak wcześniej była świątynia muzułmańska, cały czas była tam żywa. Chociaż tutaj pan powiedział na początku, że muzułmanie tydzień temu przynieśli swoje dywaniki. Moim zdaniem nie przynosili. Prezydent Erdogan nakazał... Mówię na zewnątrz. Ci, co możliwi się na zewnątrz. No bo nie wszyscy weszli do środka. Ale tak, prezydent Erdogan nakazał między innymi wykonanie ogromnego dywanu, który miał tam wypełnić całą podłogę. Ale to mniejsza tam o szczegóły. Oczywiście jest to, miałem świadomość tego, że jestem w miejscu historycznym, że no, czuło się, że jest to świątynia chrześcijańska. To niezależnie od tego, że tam no, to był meczet, że muzeum, ale to ta jej przeszłość chrześcijańska i konkretnie wschodniochrześcijańska dawały znać o sobie właśnie na każdym kroku. To, jak wiadomo, kiedy na rozkaz Atatürka dawny ten meczet stał się muzeum, zaczęto między innymi odzyskiwać wspaniałe freski i ikony, które tam były na ścianach. Więc już... A co się z nimi działo w czasach po zdobyciu Konstantynopola przez wojska muzułmańskie? No w większości, to znaczy tak, część tych i fresków, i malowideł po prostu zniszczono, skuto tam, gdzie no, z różnych powodów trzeba, muzułmanie uznali, że nie ma miejsca na coś takiego, ale w większości po prostu zamazano farbą, czy tam tynkiem, czy czymś, także udało się to, przynajmniej część tych wspaniałych zabytków udało się potem odzyskać. Teraz Erdogan mimo tego swojego, no co tu dużo mówić, fanatyzmu islamskiego, ma świadomość tego, że to rzeczywiście są ogromnej wagi, ogromnej wartości zabytki, więc już nie zdecydował się, nie polecił, żeby to wszystko znowu zamazać, tylko zresztą zdjęcia się pokazały, jak wielkie tam wokół kopuły, czy na kopule namalowane mozaiki zostały zasłonięte białymi płótnami. I tam mówiło się, że specjalne będzie oświetlenie laserowe, ale z tego, ile mi wiadomo, zrezygnowano, bo to mogło uszkodzić farby, znaczy blask, ten światło laserowe mogło uszkodzić barwy naturalne. więc raczej jest to pozasłaniane wszystko. Ale znalazłem informację, że akurat mozaika poświęcona Matce Bożej nie została zasłonięta. Jak można wytłumaczyć taki ukłon? No przede wszystkim trzeba pamiętać, że w Koranie jest wzmianka i o Panu Jezusie, no co prawda nie jako o Bogu, tylko jako jednym z proroków, no i o Miriam, czy Mariam, jako, no, czyli to jest ta odpowiedź, wszyscy zgodni są co do tego, że chodzi o Matkę Bożą, chociaż muzułmanie tak jej nie nazywają, ale jako wspaniałą kobietą, więc Mariam jest obecna w islamie w takiej czy innej formie, więc to też było jedną z przyczyn, że ją można było, że tak powiem, zostawić, nie naruszać tego obrazu. I na stole trzeba pamiętać, że jednak muzułmanie bardzo mocno przestrzegają tego właśnie zakazu niepokazywania żywych istot, nie tylko ludzi, ale również na przykład zwierząt. Więc ja znam na przykład takie muzułmanki w Polsce, które kiedy się modlą, to ponieważ mają w domu obrazy, to zasłaniają na czas modlitwy te wszystkie wizerunki, rzeźby na przykład, żeby ich nic nie rozpraszało, żeby nie było widać, żeby nie było widać po prostu, że są obrazy. Historycy sztuki obawiają się, że teraz jeszcze te zasłanianie chrześcijańskich fresków jest traktowane dosyć liberalnie. Ale zadają pytanie, co będzie, jeśli za jakiś czas dojdzie do jakiegoś kryzysu albo zamieszek i głowę podniosą ludzie, którzy uważają za ikonografię chrześcijańską za coś, czego nie można znieść. Czy są takie tendencje? Zwracam się do Karola Wasilewskiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zacznę może od tego, o czym pan powiedział, a mianowicie o obawach różnych historyków sztuki, czy osób, które zajmowały się, czy znają się po prostu na konserwacji tego typu zabytków. Tutaj muszę dodać, że ja oczywiście nie jestem do końca kompetentny w tym temacie, więc przekazuję tylko państwu i słuchaczom to, o czym te głosy, które najczęściej można usłyszeć. I rzeczywiście obawy dotyczą tego, jak zasadniczo Hagia Sofia wytrzyma dostosowanie do zmian do meczetu. Tutaj pan powiedział o tych światłach laserowych, które były pierwotnym pomysłem na zasłonienie fresków. Otóż on nie został zrealizowany głównie dlatego, że nie było po prostu czasu. Decyzja została ogłoszona 10 lipca. Pierwsze modlitwy odbyły się 24 lipca. Nie było po prostu czasu na zaprojektowanie takiego systemu świateł, który mógłby zasłonić mozaiki, freski. I teraz co mówią historycy sztuki na przykład? Zadają pytanie, czy właśnie zasłonięcie tego wszystkiego zasłonami, tak jak to mieliśmy do czynienia, jest rozwiązaniem trwałym i sensownym i bezpiecznym dla budynku, który ma, przypomnijmy, 1500 lat. Zadają pytanie, jak obecność tak dużej masy ludzi wpłynie po prostu na budynek, który, znów przypomnę, ma 1500 lat. Tutaj zwracają uwagę na wilgotność i tego typu rzeczy. Wreszcie, wracając i odpowiadając jakby na pańskie pytanie, zadają pytanie, no właśnie, to jeśli w budynku, który będzie jednak w innej, no budynek jest teraz zarządzany przez tak zwany Dianet, czyli turecki urząd do spraw religii, a nie tak jak było to wcześniej przez Ministerstwo do spraw kultury, a z tym wiąże się zapewne, mówią ci historycy sztuki, no zmiana nawet takiego statusu jak kwestia ochrony w budynku. I co będzie, jeśli przypływie, no jak to pan oddał, uniesienia czy emocji, tłum... No wystarczy na przykład, jakieś zejścia uliczne i pełne. Na przykład dokładnie o takie rzeczy chodzi. Czy wtedy rząd będzie w stanie osłonić, czy ochronić Hagię Sofię i to, co po prostu się w niej znajduje. Turcy twierdzą na razie, że tak i że ze wszystkim w ciągu półrocznego, to pamiętajmy, że zostało to przedstawione nam jako pół roku od decyzji do pełnego przystosowania Hagii Sofii do pełnienia roli meczetu, że w tym okresie zdążą wszystkie rzeczy uwzględnić. Natomiast rzeczywiście nie da się zaprzeczyć temu, że w minionych, no nawet nie powiedziałbym dekadach, ale w minionych kilku, pięciu, powiedzmy, latach środowiska islamistyczne, powiedzielibyśmy to troszeczkę na wyrost, uniosły łeb. Ale co to dokładnie znaczy? Otóż wyobraźmy sobie, że elektorat Erdoğana to jest naprawdę dość barwny elektorat, w skład którego wchodzą na przykład środowiska nacjonalistyczne, środowiska konserwatywne i tutaj powiedzielibyśmy środowiska takie centrowo-konserwatywne, tak? Ale wchodzą też rzeczywiście środowiska, które od lat na przykład domagały się zamiany Ai Sofii w meczet, które manifestowały chęć zamiany Ai Sofii w meczet, a nawet środowiska, które nawołują do tego, żeby w Turcji ponownie wprowadzić kalifat. Zwróćmy uwagę na to, no właśnie skoro operujemy tutaj w ramach tego tak zwanego uniesienia, tak? Niecały tydzień po pierwszych modlitwach w Ai Sofii już jeden z islamistycznych periodyków wzywał Tayyipa Erdoğana do przywrócenia kalifatu w Turcji słowami: no jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie ty, to kto? To oczywiście wywołało w Turcji ogromne kontrowersje, ale po co o tym mówię? Dotychczas Tayyip Erdoğan był w stanie bardzo umiejętnie zarządzać tymi napięciami między różnymi częściami swojego elektoratu. Bo nie wszystko, co chcą przeprowadzić środowiska islamistyczne, podoba się środowiskom konserwatywnym. Ta propozycja, tak jak powiedziałem, na przykład przywrócenia kalifatu, wywołała ogromne kontrowersje w Turcji, również w gronie wyborców Erdoğana. Problem polega na tym, że ta zamiana Ai Sofii w meczet, ona była spełnieniem naprawdę marzeń tureckich islamistów. I to właśnie dało im tego typu poczucie, no nazwijmy to pewności siebie do tego, żeby iść o krok dalej. Od tego, czy Erdoğan dalej będzie potrafił zarządzać tymi napięciami między różnymi grupami, czy no z jakiegoś powodu nagle straci nad tym kontrolę, zależy tak naprawdę odpowiedź na pańskie pytanie, czy może dojść do takiej sytuacji, że coś się zajął Sofią stanie na przykład w perspektywie jakichś tam utarczek ulicznych, tak? I tak mniej więcej, zarysowując, wiem, że dość skomplikowany obraz, ale tak bym to zostawił. Ja chciałbym jeszcze dodać tutaj jedną rzecz, przypomnieć. To, że obecny prezydent Turcji jest związany ze środowiskami islamistycznymi, że marzył o że tak powiem, odświeceniu, że tak powiem, delaicyzacji swego kraju, to były znane sprawy od wielu lat. Natomiast początkowo przecież, ja pamiętam, były demonstracje, zwłaszcza w Stambule, przeciwko właśnie takim próbom. Bardzo wielu ludzi, tysiące ludzi wychodziło na ulicę, a zwłaszcza wojsko przypominało, że Turcja jest krajem świeckim, że trzeba dochować dziedzictwa Atatürka. I sam jestem ciekaw, jak to się stało, że aż tak bardzo się to zmieniło w ciągu kilku lat. To, co pan powiedział właśnie o tych nastrojach, bo rzeczywiście Erdoğan jest poniekąd nawet chyba zakładnikiem własnej ideologii, własnej partii, która przecież kiedy wygrała wybory, to była bardzo radykalnie islamistyczna i wojsko wtedy ją tak by powściągnęło trochę. No i co się stało w tym czasie, że takie zmiany nastroju nastąpiły? Czy mam teraz na to odpowiedzieć? Czy pan redaktor chciałby zadać pytanie? Tak, proszę bardzo, tak. W zasadzie to odpowiedź byłaby najbardziej uczciwa taka, że pełna odpowiedź na to pytanie zajęłaby nam dosłownie ze trzy takie programy. Natomiast postaram się w bardzo dużym skrócie, bo doszło tak naprawdę do bardzo wielu elementów. Zacznijmy od tego, jak zaczynał Tayyip Erdoğan w 2002 roku i co umożliwiło mu dojście do władzy. Otóż dojście do władzy umożliwiło mu to, co podkreślała Partia Sprawiedliwości i Rozwoju bardzo silnie w swoim przykazie. Mariaż konserwatyzmu z nowoczesnymi wartościami, powiedzmy, demokratycznymi. Taka troszeczkę chrześcijańska demokracja w wydaniu tureckim. Przez bardzo wiele lat, przepraszam, dodam jeszcze Państwu, że proszę sobie wyobrazić, że przez program Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, czy przez modernizację Turcji, przez jaką ta partia przepuściła kraj w pierwszych, powiedzmy, 5 latach swoich rządów, nawet Partia Sprawiedliwości i Rozwoju cieszyła się wsparciem środowisk liberalnych. Natomiast z czasem tożsamość Partii Sprawiedliwości i Rozwoju zaczęła, jedni powiedzieliby, zmieniać się, inni powiedzieliby wracać do korzeni. Jest bardzo wiele wytłumaczeń tej sytuacji. Niektórzy twierdzą, że Tayyip Erdoğan w pewnym momencie zorientował się, że stawianie na islam to jest jedyna rzecz, którą może zrealizować lider w państwie, w ramach którego żyje, no powiedzmy, 36 różnych mniejszości etnicznych, na co Tayyip Erdoğan zwraca uwagę, a przede wszystkim jedyna rzecz, która łączy Turków i Kurdów. To nie do końca jest prawdziwe, tylko sygnalizuje, że jest takie. Tu jest postawmy taki kropkę. Aha. No tak, no posłuchajmy, jeszcze poprosiłbym, posłuchajmy dźwięków starej Hagia Sofii. Ucho widzi pewne podobieństwo do Bogu Rodzicy, naszej pieśni bojowej z bitwy pod Grunwaldem. Czy to podobieństwo ma sens, Marek Jurek? No, w pewnym sensie tak, bo pamiętajmy, że chorał gregoriański, muzyka łacińskiego zachodu, taki jaki znamy, to jest w dużym stopniu kwestia spornych rekonstrukcji XIX-wiecznych, a bardzo możliwe według niektórych szkół, na przykład Peresowskiej, to pierwotny śpiew łaciński kościoła zachodniego był bardzo zbliżony do tego greckiego. W tym sensie warto tych męskich, niskich głosów słuchać. To jest zupełnie inna muzyka liturgiczna, ale jednak świadcząca o tożsamości tej samej tradycji. Ale ja chciałem wrócić na chwilę do tego, o czym panowie przed chwilą mówili, do tego, że nie bierzecie pod uwagę jednego ważnego elementu geopolitycznego w tym, co się w Turcji stało. Dlatego to, że Recep Erdoğan doszedł do władzy 17 lat temu, to nic nadzwyczajnego. Partie o podobnym typie, próbujące nawet bardziej niż islamistyczne, po prostu reprezentujące opinię islamską, która była w tej laickiej, kemalistowskiej Turcji, wypchnięta na margines, próbujące zmienić ten kemalizm. Tego rodzaju partie dochodziły do władzy i na ogół bardzo szybko były odsuwane od władzy przez wojsko. Więc problem nie w tym, jak Erdoğan wygrał wybory, ale jak utrzymał się u władzy. I otóż w tym ogromnie pomogła mu Unia Europejska. Po pierwsze, właściwie dwie zasady. Zasada wolności religijnej i zasada kontroli cywilnej nad armią. Szczególnie ta druga pomogła Erdoğanowi rozbroić armię, która była zawsze strażnikiem tej kemalistowskiej ortodoksji, czyli przymierze zachodnie, bliskie stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Ale i też brutalne rządy twardej ręki. Tak, radykalny laicyzm i za każdym razem, kiedy te partie proreligijne, bo to nawet bardziej proreligijne niż religijne, dochodziły do władzy, to interwencja zbrojna. To była pierwsza rzecz, którą się udało Erdoğanowi rozbroić. Turcja, negocjując przystąpienie do Unii Europejskiej w ramach bardzo starego zresztą stowarzyszenia, pod presją. Unia Europejska w pewnym sensie była gwarantem tego, że armia krzywdy mu nie zrobi. No i drugi element, no to jest właśnie to, że on bardzo zręcznie wykorzystał te tak zwane standardy europejskie do takiej właśnie znowu nie tyle reislamizacji, bo kulturowo Turcja była islamska, a jednocześnie politycznie bardzo zlaicyzowana, więc on to bardzo wykorzystał do tego, żeby w oparciu o standardy europejskie przeprowadzić taką emancypację islamu społecznego w Turcji. No, a potem już oczywiście stłumienie puczu i tak dalej, wszystkie te budzące wątpliwości referenda, które otworzyły mu drogę do zmiany konstytucji, konsolidacji władzy i zamienia urzędu premiera na prezydenta, to już był ciąg dalszy. Ale cała ta historia zbudowania, bo w moim przekonaniu to, co my oglądamy, to jest od mówię, to jest proces, który trwa od parunastu lat, to jest budowa drugiej Republiki Tureckiej. To jest już, to nie jest oczywiście... Ale Republiki czy Osmanatu? To nie jest, to już niezależnie od tego, o czym Erdoğan marzy, to nie jest sułtanat, ale to jest coś istotowo różnego od tej Republiki Kamelistowskiej. To jest jakaś próba islamizacji tej republiki, która powstała w XX wieku. W tym sensie to jest jakiś nowy początek ich historii. No w tej chwili Erdoğanowi Unia Europejska już nie bardzo jest do czegokolwiek potrzebna, ale ona tą rolę osłaniającą konsolidację jego władzy, niezależnie od swoich własnych intencji, odegrała. No dobrze, a teraz zwracam się do pana Gołębiewskiego. Jak ten zwrot kierunku islamu jest obserwowany w Rosji i w cerkwi prawosławnej? Ona nie lubi takich muzułmańskich, silnych tożsamości. A to podobno tak jest czy... legenda, że gdy Turcy weszli do Konstantynopola, to mury zatrzasnęły się za popem, który odprawiał ofiarę i pojawił się głos, że jeżeli kiedyś Konstantynopol przestanie być turecki, to mury się otworzą i pop dokończy ofiarę. W czasie I wojny światowej Rosjanie byli całkiem blisko zagarnięcia Konstantynopola. No, no, losy Konstantynopola to jest w ogóle oddzielny temat, znaczy temat na oddzielne, że tak powiem, opowiadanie. Kiedy Grecja odzyskiwała na początku XIX wieku tak stopniowo niepodległość, to przecież bardzo mocno było, bardzo mocne były żądania fanarioci tak zwani, którzy domagali się, aby już co jak co, ale Konstantynopol absolutnie wrócił do, to jest miasto kolebka, jedna, no powiedzmy, no tak, kolebka Bizancjum, pierwsza stolica i tak dalej. Także na ten temat można byłoby sporo mówić. Jeśli chodzi o nastroje rosyjskie, no to oczywiście, że najpierw były różnego rodzaju tam ostrzeżenia, prośby i tak dalej. Ostatnio przedstawiciel prezydenta mówił, że jest to wewnętrzna sprawa Turcji, czyli w formie takiej jakby próbował pojednawczej, że tak powiem, wystąpić. Natomiast patriarchat moskiewski, no oczywiście, znaczy patriarcha Cyryl ogłosił taki dokument, w którym przypominał związki między świątynią, między Hagią Sofią a chrześcijaństwem na Rusi. Przypominał, że na przykład Sofia Kijowska tak zwana to jest wzorowana na tej świątyni mądrości Bożej właśnie z Konstantynopola i tak dalej. Ale ja odnoszę wrażenie, że Kościół rosyjski i w ogóle Rosja za bardzo są upolitycznione w tej sprawie. I jeżeli trzeba będzie, to patriarchat oczywiście będzie się domagał tam jakiegoś, domagał, może nawet nie domagał, ale wyda jakieś jedno czy drugie oświadczenie, którym przypomni, że to była świątynia chrześcijańska. Natomiast jeśli trzeba będzie, to się z tym pogodzą szybciej niż nam się wydaje. Przy okazji chciałbym jedną rzecz tu jeszcze sprostować, bo i tu na ogół panuje takie przekonanie, przypominanie, że tę świątynię wzniesiono na rozkaz Justyniana I, to jest 537 rok. Otóż niedokładnie. Świątynię zaczął budować Konstantyn II, to jest druga połowa, właściwie połowa IV wieku. Pierwsza świątynia została poświęcona w 360 roku. Ona potem ulegała pożarom, trzęsienia ziemi i tak dalej, więc była kilkakrotnie potem odbudowywana i rekonsekrowana. Także w sumie ona jest ponad 1100 lat była świątynią chrześcijańską. Nie tam niecały 1000. O tym też trzeba pamiętać, że to jest naprawdę historia ponad 1000 lat patrzy na nas, jeśli tak można powiedzieć. No zobaczymy, co będzie. Ja osobiście mam nadzieję cichą, że no tak jak zawsze w polityce wszystko się może zmienić, tak samo i tu. Na razie to jest wszystko, proszę pamiętać, symbolizowane i wiązane z postacią Erdoğana. Co będzie, jeżeli on odejdzie, czy rzeczywiście zostanie na przykład obalony, czy do głosu nie powrócą te powiedzmy tendencje świeckie. To nie znaczy, że Turcja stanie się państwem świeckim w takim znaczeniu naszym tutaj zachodnim, bo nigdy takim państwem nie była, ale gdzie powiedzmy islam nie będzie formalnie przynajmniej odgrywał takiej roli, jak to jest obecnie. I chcę powiedzieć, że to też trzeba o tym pamiętać. To jest odbicie, to co się dzieje w Turcji, to jest moim zdaniem odbicie szerszej tendencji, jaka istnieje dzisiaj w świecie islamskim. Jest to takie odradzanie się islamu w formie niestety bardzo skrajnej. Już nie mówię, że terroryzm za tym stoi, ale takiej ekstremistycznej. Jeszcze 30 lat temu islam był zupełnie inny niż dzisiaj. I Turcja jest klasycznym przykładem. Słucham? 3 lata temu w Hagia Sofii był papież Benedykt XVI. Posłuchajmy może paru dźwięków, które reporterzy zarejestrowali przy okazji tej wizyty. Za nami pierwszy dzień papieskiej pielgrzymki do Turcji. Zaraz na początku wizyty padły ważne słowa. Benedykt XVI wzywał do dialogu, mówił o islamie jako religii pokoju i poparł członkostwo Turcji w Unii Europejskiej. Papież spotkał się wczoraj z wielkim muftim Turcji. Wcześniej rozmawiał z tureckim premierem Recepem Erdoganem. Rozmowy z szefem tureckiego rządu zostały włączone do planu pielgrzymki w ostatniej chwili. Tuż po nich premier Erdogan ogłosił, że papież popiera europejskie aspiracje Turcji. Benedykt XVI mówił poza tym, że bardzo chciał odwiedzić ten kraj, ponieważ jest on teraz pomostem pomiędzy chrześcijaństwem a islamem. Podczas symbolicznego spotkania z wielkim muftim Turcji Alim Bardakoglu papież powiedział, powołując się na Sobór Watykański II, że zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie uważają się za potomków Abrahama, co powinno skłaniać wyznawców obu religii do szukania wspólnej drogi. Na wspólnotę korzeni wiary powoływał się mufti Bardakoglu. Zwierzchnik tureckich muzułmanów powiedział, że religia jest źródłem prawdziwego pokoju. Stambuł i spotkanie z prawosławnym patriarchą ekumenicznym Konstantynopola Bartłomiejem I. Tak wyglądał drugi dzień papieskiej pielgrzymki w Turcji. Papież apelował wczoraj o pokój i pojednanie. Od początku pielgrzymki papież mówi o dialogu między islamem i chrześcijaństwem, a także o pokoju. W Efezie podczas homilii zaapelował o pokój na ziemi, a w szczególności w Ziemi Świętej. Benedykt XVI powiedział, że Turcja w sposób naturalny łączy kontynenty, dlatego stąd jego wezwanie o pojednanie i zaprzestanie przemocy na Bliskim Wschodzie. Papież odprawił mszę w sanktuarium zwanym Domem Matki Bożej. Uczestniczyło w niej około 200 wiernych, w tym Polacy, o czym świadczyły powiewające biało-czerwone flagi. Efes to dla chrześcijan miejsce szczególne. W tym mieście ostatnie dni swojego życia spędziła Matka Chrystusa, Maryja. Czwartek to dla papieża bardzo ważny dzień. Ze spotkaniem z patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem I Benedykt wiąże duże nadzieje. Jeszcze przed pielgrzymką mówił, że to ważny krok na drodze do pełnej jedności chrześcijan. Kościoły katolickie i prawosławne są otwarte na dialog i współpracę. Benedykt XVI i patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I podpisali wczoraj w Stambule wspólną deklarację. Podziały wśród chrześcijan są skandalem w oczach świata i przeszkodą w głoszeniu Ewangelii, mówił wczoraj papież. W trzecim i przedostatnim dniu pielgrzymki do Turcji Benedykt XVI odwiedził też dawną świątynię, obecnie muzeum Hagia Sofia. Był także w błękitnym meczecie. W Hagia Sofii papież spędził kilkanaście minut i wpisał się do księgi pamiątkowej. Pomimo wcześniejszych obaw tureckich nacjonalistów, którzy nawet zorganizowali kilkanaście dni temu demonstrację, Benedykt XVI nie modlił się w byłej chrześcijańskiej świątyni. Następnie odwiedził błękitny meczet. Papież przed wejściem do świątyni zdjął buty zgodnie z religią muzułmańską. Razem z muftim Stambułu Mustafą Czagridzim spędzili chwilę na modlitewnym skupieniu. Wizytę w błękitnym meczecie dodano do planu pielgrzymki w ostatniej chwili jako znak szacunku dla muzułmanów, wyjaśnił rzecznik Watykanu Federico Lombardi. Stambuł, Michał Żakowski, Polskie Radio. Tych wizyt papieży były 4, o ile dobrze pamiętam. Był Paweł VI w latach 60., był Jan Paweł II w 79., był Benedykt XVI w 2016 i całkiem niedawno był Franciszek. Nieścisłość. Benedykt był w 2006, 2016. Przepraszam, 2006 oczywiście. I wtedy zakładano, że to już jest jak gdyby taki stały szlak pewnego wygładzenia relacji między chrześcijaństwem a tureckim wydaniem islamu. Ale teraz pokazuje się, że jak to często bywa, wszystkie zjawiska mogą się rozwijać, a mogą się też cofać. Zwracam się do Karola Wasilewskiego. Państwem, które bardzo nerwowo zareagowało na zamianę meczetu Hagia Sofia na świątynię muzułmańską była Grecja. Jak to wyglądało na relacjach Ankara-Ateny? Rzeczywiście Grecja była państwem, które najostrzej zareagowało na to wszystko, no nie bez powodu, tak? Tutaj jednak jest po pierwsze rywalizacja grecko-turecka dość istotna w obszarze, a Hagia Sofia stanowi przedmiot kontrowersji od dłuższego czasu. Tylko że, co ciekawe, mniej więcej od 2015 roku ta sprawa Hagi Sofii w relacjach grecko-tureckich zaczęła przybierać zaczęła przybierać taki wymiar tożsamościowy. Z sprawy rozpatrywanej często na gruncie tego, że to jest dziedzictwo ludzkości, przez Turków zaczęło to być odbierane jako to jest na naszym terytorium, w związku z tym jest to sprawa suwerenności narodowej, z kolei przez Greków to zaczęło być odbierane bardzo wyraźnie jako sprawa dziedzictwa między innymi właśnie greckiego. To zaostrzyło akurat sytuację wokół Hagi Sofii. Problem polega jednak na tym, że zasadniczo stosunki grecko-tureckie i to jest powód, dla którego Grecja też tak bardzo ostro zareagowała w ostatnich latach, są nie najlepsze. Nie najlepsze dlatego, że Grecja jest, powiedzmy sobie szczerze, takim pierwszym chłopcem do bicia, zwłaszcza w ostatnich 2-3 latach, dla Tayyipa Erdoğana, jeśli potrzebuje zmobilizować elektorat nacjonalistyczny. To zaznacza się między innymi na przykład w tureckim naruszaniu greckiej granicy powietrznej i morskiej na Morzu Śródziemnym, na Morzu Egejskim, zaznacza się w blokowaniu różnych projektów energetycznych wokół Cypru na Morzu Śródziemnym, a kwestia Hagi Sofii była dla Grecji dość jasna, bo trudno uniknąć nie tylko zresztą w Grecji wrażenia, zwrócę uwagę na to, że to jest dość szeroko podzielane przez, pozwolę sobie użyć aż takiego kwantyfikatora, wszystkich, którzy zajmują się Turcją, że decyzja właśnie w tym momencie o zamianie Hagi Sofii w meczet była przede wszystkim podyktowana względami polityki wewnętrznej. Bo przypomnę tylko, pewnie słuchacze nasi tego nie wiedzą, ale raptem 15 miesięcy temu Tayyip Erdoğan mówił, że to jest w ogóle, w sensie to, czyli głosy, żeby zamienić Hagę Sofię w meczet, to jest w ogóle jakiś element gry politycznej. Nie wciągajcie mnie w to, zajmijmy się najpierw tym, żeby wypełnić wszystkie nasze meczety. A więc co takiego się zmieniło w ciągu tych 15 miesięcy? Ano zmieniło się to, że turecka gospodarka jest w fatalnym stanie. Jeśli przyjrzeć się sondażom wyborczym, to wszystkie te sondażom odnoszącym się do preferencji politycznych Turków, to wszystkie te sondaże pokazują solidarnie duże spadki Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Do tego stopnia, że gdybyśmy uznali, że wybory w Turcji będą w pełni demokratyczne, to musielibyśmy zastanowić się, czy Tayyip Erdoğan rzeczywiście byłby w stanie na przykład wygrać w pierwszej turze. A to już jest, proszę wierzyć, duża rzecz w Turcji. W związku z tym bardzo wielu ekspertów, nie ma wątpliwości, że ta Hagia Sofia została zamieniona w meczet wyłącznie po to, żeby po prostu mobilizować elektorat. A że jest to gest, który może zmobilizować środowisko konserwatywne, ze względu na po prostu na to, że gra na tej konserwatywnej czy islamistycznej duszy, jest też gestem, który może zmobilizować ten drugi istotny komponent wyborców Erdoğana, czyli wyborców nacjonalistycznych, właśnie między innymi przez uderzenie w Grecję. W Grecję, ale Turcy liczyli też tak naprawdę na to, że to będzie uderzenie dużo szersze. Natomiast tak jak wiemy, decyzja nie została przyjęta z tym, tak jak Turcy chcieli to przedstawić, zwłaszcza prasa prorządowa to tak przedstawiała. Decyzja nie została przez Zachód przyjęta jako jakaś wielka, oburzająca prowokacja. Owszem, mieliśmy głosy sprzeciwu, ale nie takie, jakich spodziewali się wywołać tureckie władze czy środowiska prorządowe. Krzysztof Gołębiewski, czy rzeczywiście mogło być gorzej? Ja chciałem przypomnieć, że stosunki grecko-tureckie od zawsze są złe. Znaczy chwilami mogą być lepsze, ale to zawsze były napięcia. Kiedyś to była sprawa Cypru. Konstantynopol jest zawsze kamieniem obrazy i w ogóle takim czymś, gdzie napięcie będzie się utrzymywało. Natomiast jeśli chodzi o te... zgadzam się z tym, co powiedział pan pan z pismo, że no obecna sytuacja gospodarcza, ale i polityczna też pozycja Erdogana jest taka, że ta Hagia Sofia to mu się wręcz sama jakby nawinęła. Gdyby nie to, to on musiałby coś innego wymyślić. Natomiast czy jeśli chodzi o reakcję, no ja powiem szczerze, byłem mile zaskoczony tymi reakcjami na Zachodzie, nie chrześcijan, nie kościołów, ale właśnie władz różnych krajów, które tak zdecydowanie, tak mocno wystąpiły przeciwko zmianie statusu tej świątyni. Niezależnie od tego, na ile to było uwarunkowane politycznie, na ile liczyli się tam z głosem swoich, powiedzmy, obywateli, faktem jest, że sprawy religijne, bo przecież jest to problem religijny w ogromnym stopniu, nagle zaczęły odgrywać jakąś tam istotną rolę w polityce wielu państw zachodnich, no i w ogóle Unii Europejskiej. Ale również przypominam, UNESCO przypomniało, że Hagia Sofia jest wielkim dziedzictwem światowym, że nie wolno zmieniać jej charakteru, że trzeba dbać o nią i tak dalej. Także tyle dobrego, że tak powiem, można powiedzieć z obecnej sytuacji, że ta decyzja prezydenta Turcji w jakimś sensie zmobilizowała Zachód, ten mocno zdecydowany Zachód, do działań w obronie, no nawet jeśli mówią wprost chrześcijaństwa, no to w każdym razie dziedzictwa chrześcijańskiego. I na koniec mały kiłek. Jak chrześcijanin powinien patrzeć na ten temat? Czy nie czas powołać jakąś fundację, która by była międzynarodowa i opiekowałaby się tym, co w Hagii Sofii jest chrześcijańskiego. No wiadomo, że można oczywiście kiwać od Turków dbałości o mozaiki, ale jednak jakieś dopłaty z Zachodu byłyby chyba dobrym pomysłem. No, przede wszystkim musimy stale pokazywać, że ta pamięć chrześcijańska jest dla nas ważna. Europa może i powinna mówić o tym, że Hagia Sofia jako muzeum była symbolem europejskich związków Turcji, chęci tego muzułmańskiego kraju, żeby w jakiś sposób związać się z Zachodem, szacunkiem dla chrześcijaństwa, które jest tożsamością Europy, a dechrystianizacja Hagii Sofii jest symbolem odsuwania się Turcji od Europy. To powinien być stały głos państw europejskich. Natomiast czy będzie? Jak pozwolicie, panowie, to odpowiem taką krótką historyjkę. Parę lat temu byłem w Rzymie na takiej dużej konferencji organizowanej przez Europejską Konferencję Biskupów, na której było całe kierownictwo Europejskiej Partii Ludowej, ale szerzej, bo był też przewodniczący Timmermans, byli ze względu na swoje dalekie, to już jest zbyt skomplikowany temat, żeby w tej chwili to opowiadać, historię lewicy chrześcijańskiej we Francji, ale byli posłowie od Macrona z tak zwanego Centrum Demokratów Społecznych, CDS. I tam na jednym z seminariów odbywała się dyskusja, co jest najważniejszym miejscem pamięci europejskiej, które warto pokazywać ludziom spoza Europy. Były różne głosy i poseł Frank Engel, były sekretarz generalny chrześcijańskiej demokracji luksemburskiej, bliski współpracownik Junckera, powiedział, że dla niego on by pokazywał Hagię Sofię. Ale dlaczego? Dlatego, że Hagia Sofia świadczy o tym, że islam jest dłużej u siebie w Europie niż nawet reformacja. I to jest, widzicie panowie, taka schizofrenia Europy, która nie ma odwagi mówić o tym, że nawet tam, gdzie dziedzictwo chrześcijańskie zostało zburzone, ono jest po prostu, ono jest choćby pamięcią. No, to było parę lat temu, ale polityk reprezentujący partię, która ma w nazwie chrześcijaństwo, mówił, że Hagia Sofia powinna być przede wszystkim świadectwem europejskiego charakteru islamu, że islam ma swoje miejsce w Europie. No i ja nie wiem, czy prezydent Erdoğan, kiedy podejmował swoją kalkulację kosztów, jakie ta definitywna... Panie Marku, musimy kończyć niestety. Nie musimy kończyć. Bardzo żałuję. Przypomnę, moimi gośćmi był Marek Jurek, były eurodeputowany, publicysta, intelektualista chrześcijański, Krzysztof Gołębiowski z Katolickiej Agencji Informacyjnej i Karol Wasilewski z Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Bardzo dziękuję, a ja już się żegnam z Państwem i dziękuję za uwagę. Żegna Piotr Semka. Autopromocja. Mamy dla Państwa wspaniałą informację. Koncerty wracają do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Już w piątek zagra trio naszego laureata Grammy Włodka Pawlika.